السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، وبعد. Tunaendelea na darasa yetu kwa siku hii ya leo ya Jumatano. Tunasoma Riyadu Salihin min kalami Sayyid al-Mursalin lil-Imam al-Allama al-Faqih al-Usuli Abi Zakariya يحيى ابن شرف الدين المري النووي رحمه الله تعالى. نا جانا لكو موانز ودرسه نا تلسوم مقدمة والمؤلف رحمه الله تعالى ambao ameuweka kwenye kitabu chake hiki. Lakini kabla ya hapo tulisoma tarjama mukhtasara, historia fupi tu ya mwanachuoni huyu al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pia tulieleza maana ya jina la kitabu hiki na muradi wa musannif rahmatullahi ta'ala alayhi. Leo tunaanza mlango wa kwanza insha Allah ta'ala kwenye kitabu chetu hiki. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala: babu al-ikhlasi wa ihdari an-niyyati fi jami' al-a'mali wal-aqwali البارزة والخفية. هو ni mlango wa kutakasa ikhlas al-amal wa ikhlas an-niyya. Huu ni mlango wa ikhlas na kuihudhurisha nia katika matendo yote na maneno yenye kudhihiri na yale yaliyojificha. Kwa hivyo ikhlas na utakasifu wa nia fil a'mal, kwenye matendo ambayo watu wanayafanya, ni mamoja ni matendo ambayo yanadhihirika ay mahsusa, au matendo ambayo yamejificha a'malul qulub, matendo ya nyoyoni. Yote haya yanahitaji ikhlas. Ndivyo alivyoanza tabwib al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kwa hivyo ataka kulielezea jambo la ikhlas na nafasi yake kwenye a'mal. Lakini unaposema ikhlas huwezi kuikwepa nia, maana hiyo ikhlas ndio ambayo inatakasa nia. Wa nia mahalluha alqalb, na nia mahala pake ni moyoni, kama anavyosema Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kwenye sharhi yake. Nia haina nafasi katika ulimi, kwenye matendo yote yale, bali nia inakaa moyoni. Na wako ambao wanaitamka nia katika matendo yao mbalimbali ya ibada, kwenye swala zao, kwenye saum, kwenye haji, kwenye alwudhu, lakini haya ni makosa na kufanya hivi ni bid'a. Nia haitamkwi, bali inajikita katika moyo. Na nia ni jambo la dharuri kulifanya, na imefikia musannif akasema, yani asharih aqsud Ibn Uthaymeen, lau watu wangekalifishwa kufanya matendo bila ya nia, ni mmoja wa nia nzuri au mbaya, ingekuwa ni taklifu ambayo la yutaq, ni taklifu isiyowezekana, kwa sababu tendo ni lazima liwe na nia. Ni mmoja nia hiyo ni nzuri au mbaya, lakini mtu mwenye akili timamu alafu ana khiari umwambie afanye jambo bila kuwa na nia, hilo jambo haliwezekani. طيب بعد يكو يسمى هايو الإمام النووي رحمه الله تعالى أكانزن آيات قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. سورة البين أم يسمى الله hali ya kuwa ametukuka, wama umiru illa liya'budu Allah, hawakuamrishwa hao ahlul kitab na washirikina wao na wanaingia vile vile waislamu, illa isipokuwa, liya'budu Allah, wa muabudu Allah, mukhlisina lahu ad-din, hali ya kuwa wanamtakasia yeye Allah dini, hunafaa, hali ya kuwa wao ni hunafaa, wakiwa ni hunafaa. Alhunafaa humu almuqbiluna ala Allah almu'riduna amma siwa, hunafaa ni wale waliomwelekea Allah kwa amali zao zote, kwa ibada zao zote, na wakavipa nyongo vyote visivyokuwa Allah. Hunafaa kwa maana wamemili kuacha yote ya batil katika shirkiyat, na wakajielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Kwa hiyo wameambiwa wao ni hunafa, na ndio tumeambiwa sote. Wa yuqimu salata, na wasimamishe swala. Wa yutu zakata, na watoe zaka. Wa dhalika dinul qayyima, na hiyo ndio dini ya sawasawa. Wa qala ta'ala, na amesema Allah aliyakuwa ametukuka, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. سورة الحج. هزيتم فيك الله دام زوانيما هاو من وشينجا في المناسك كتكا مسيم يحج وفي الأعياد نكتكا عيدي hazitomfika Allah nyama za wanyama hao, wala dimauha, wala damu zao, walakin yanaluhu taqwa minkum, lakini unamfika yeye uchamungu kutoka kwenu. Walakin yanaluhu taqwa minkum, lakini unamfika yeye uchamungu kutoka kwenu. Attaqwa huna al-ikhlas والإيمان الصادق، إخلاص نيمان إليها يقول. وقال تعالى نعم سمع الله تعالى قل سمع محمد كوان بي واو إن تخفوا ما في صدوركم لا أمكي فيتشا يلي ليوناني بفوفين أو تبدوه أو أمك يذهريشا حال نموجك الله سبحانه وتعالى kufanya hivi na hivi ni sawa kwa Allah. Ya'lamuhu Allah, atayajua hayo Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu adh-dhawahir wal bawatin. Fahuna dhakara al-mu'allif rahimahu Allah ta'ala iddat ayat كلها تدل على أن النية محلها القلب. مصنف رحمه الله تعالى صدر هذا الباب بذكر الآيات أموانز ملانغه وكوزتاج آيات من كتاب الله. آيات زوت زناشرية كوانبا نية مهلا باكين ميوني, وأن الله عز وجل عالم بنية العبد. الله سبحانه وتعالى نمون يكجوا نية يمجا هكونا كنا تنفوت الله سبحانه وتعالى. وإذيو mwanadamu anaweza kahadaika na dhahiri ya matendo anayotenda mtu, akaona anafanya matendo mazuri, ni mtu abid mujtahid, lakini yakawa matendo hayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala hayana maana, kwa sababu nia yake ni mbaya. Allah anajua nia na anaziona nia zetu, sisi tunatosheka na dhahir. Kwa hivyo kuna watu wana matendo mazuri kwa dhahir, matendo mengi, lakini si chochote si lolote mbele ya nani? Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya nia zao, nia mbaya, hawakumkusudia Allah katika matendo hayo. Ni jambo la hatari sana. طيب tulisema tunakwenda kwa maelezo mafupi mafupi tu. Baada ya kuzitoa aya hizo wameanza ahadith. Hadithi ya kwanza alitaja anasema, wa an amiril mu'minin abi hafsin umar ibn al-khattab ibn nufayl ibn abd al-uzza ibn riyah ibn abdillah ibn qurtin ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديثه مشهور وطلاب العلم نني حديث عظيم كتب أبواب زعلم. حديث أمير المؤمنين وخليفة المسلمين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أبو حفص والإمام النووي أمريتاجنا لك ووريفه كبيس. أنا سمع عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول, نممسكي أمتومي صلى الله عليه وآله وسلم أنا سمع: إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى. Hakika si vinginevyo, innama, hakika si vinginevyo, al-a'malu bin-niyyat, matendo huzingatiwa kwa nia, ay al-a'malu mu'tabaratun bin-niyyat, matendo huzingatiwa kwa nia. Wa hadhi jumla kama unavyosema ni sababia, ni sababu hiyo. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na kwa hakika si vinginevyo, kila mtu atalipwa. Wa innama likulli imri'in, na kwa hakika si vinginevyo, kila mtu atalipwa, ma nawa, kwa lile ambalo amenuia. Wa hadhihi natija, hizi jumla mbili hizi, قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, baadhi ya ulama wanaona kwamba hizi ni jumla mbili, jumlatani bi maana wahid, hizi ni jumla mbili kwa maana moja. Wa anna aljumla athaniya taakidun liljumla alula, na kwamba hii sentensi ya pili ni msisitizo tu na ni mkazo wa sentensi ya kwanza. Sentensi ya kwanza, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, wanaona wa innama likulli imri'in ma nawa, hadha ta'kidun wa tawkidun liljumlati alula, lakini maana zake ni moja, kwa matendo yanazingatiwa kwa nia, kwa maana ujira wako utaambatana na nia yako. Ikiwa nia yako ni nzuri utalipwa uzuri, na ikiwa nia yako ni mbaya basi utalipwa ubaya. Hii ni kauli ya baadhi ya ulama wakiona hizi ni jumla mbili zenye maana moja, lakini tu jumla ya pili ni taukiti ya jumla ya kwanza. Ibn Uthaymeen ukimsoma kwenye sharhi yake analipinga hili kwa kusema walakin hadha laysa bisahihi, jambo hili si sahihi kwamba hizi ni jumla mbili zenye maana moja. Wadhalika li anna al-asla fil kalami an yakuna ta'sisan la ta'kidan, asema rahimahullahu ta'ala, kwa sababu asli katika maneno, asli ni kuwasisiwa maneno, ni kwa maneno yao yameanzwa kwa maana mpya, na wala asli sio sisitizo, maneno kuwa ni kitia nguvu cha mengine, hiyo sio asli. Asli ya maneno ni kuwa kwamba yameasisiwa kwa maana yenye kujitegemea, na sio yameletwa kutilia mkazo maneno mengine, hiyo sio asli. Kwa hivyo Ibn Uthaymeen anataka kusema kwamba albaqa'u ala al-asli awla, kubakia katika asli ndiyo bora, labda ije karina fa idha atatna qarinatun wadihatun wa hiya sarifa, naam, tunaweza tukaiacha asli, lakini asili ni kubaki katika asli. Kisha ndo wakatoa faida sasa kwa kusema thumma innahuma inda taamul yatabayanu anna bainahuma farqan adhima, hakika hizi jumla mbili wakati wa kuzingatia kwenye kuzitazama inabainika kwamba baina yake hizi jumla mbili kuna tofauti kubwa. Kwa nini? Falula sababu, hii jumla ya kwanza ni sababu, aliposema Mtume innamal a'malu binniyat, hakika si vinginevyo matendo yanazingatiwa kwa nia. Wathania, na jumla ya pili natija ni natija ya ile nia, ndiyo jawabu na matokeo, aliposema Mtume wa innama likulli imri'in ma nawa. Adraktum hadhihi alfaida khair. Thumma qala alayhi salatu wassalam, baada ya kuyasema hayo akifafanua zaidi kafanya ijmal, sasa anakuja na tafsili alayhi salatu wassalam, na hii ni katika njia bora za kusomesha الإجمال الذي يعقبه التفصيل من أحسن طرق التدريس. إجمال أمبايو ينفواتيو نا وشامبوز وفانوز نكاد كنجي بورا كبيسة كسوميشا نا لكوا كي تمي سانا متمي عليه السلام كسب بالي ونچونغا فهمو زواتوت ونبو يزمون زمامو كو إجمال wale wenye akili kubwa na wenye ufahamu wa juu wanafahamu. Sasa ukiishia hapo hapo inakuwa umewapunja wale ambao ufahamu wao ni mdogo, kwa sababu watu hawako sawa, watu hawako namna moja katika ufahamu. Kwa hiyo unapokuja na tafsiri unawafahamisha na wale wengine, na katika wakati huo huo wale wenye akili nyingi wanakuwa wameongeza faida. Ndiyo raha ya usulubu huu. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, yule ambaye kumekuwa kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake, kwa maana ni kumwendea Allah na mtume wake. Fahijratuhu ila Allahi wa rasuluhu, basi kuhama kwake ni kwa Allah na mtume wake, atazingatiwa hivyo hivyo na ndivyo atavyokuwa malipo yake. Ikiwa amemkusudia Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kuhama kwake, basi atapatwa na malipo mazuri ya kumkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala na kumnusuru mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waman kanat hijratuhu, lakini yule ambaye kutakuwa kuhama kwake, lidunia yusibuha, kwa ajili ya dunia, aipate dunia hiyo, au imraatin yankihuha, au kwa ajili ya mwanamke amuoe mwanamke huyo, fahijratuhu, basi huko kuhama kwake, ila mahajara ilaihi, basi huko kuhama kwake ni kwa lile ambalo amehama kwa kuliendea. Ilaihi, fahijratuhu ila mahajara ilaihi, basi kuhama kwake ni kwa lile ambalo amehamia kwa kuliendea. Huyo amekusudia mambo ya kidunia, na Allah subhanahu wa ta'ala qaddara al-aqdar, ameshakadiria mambo, qaddara al-ajala wal-arzaq, amezikadiria ajali zetu na riziki zetu. Unapokuwa unakusudia mambo ya kidunia katika matendo yako, kwenye mtazamo wa dini, ikiwa mambo hayo ni mambo ya dini, hilo ni kosa kubwa, kwa sababu itakuwa matendo hayo yamekosa ikhlas. Kwa hivyo hapatarajiwi kupatikana thawabu kwenye matendo hayo. Lakini hata unapokuwa unakusudia dunia, hakuna guarantee ya kupata, kwa sababu unaweza ukapata ikiwa limeandikwa kwako, na unaweza ukafanyaje, ukakosa. Maana yake nini? Huyo aliyehama kwa ajili ya dunia aweza akafika huko alikokwenda akabaki na njaa zake, kila biashara anayoifanya haikubali, mwisho kuona wacha nrudi tu, naona mji umenikataa. Kwani uliambiwa na nani kwamba ukifuata dunia waipata? Au ukamfuata mwanamke hasani kwa ajili ya mwanamke. Sasa hakuna garanti kwamba ukifika wampata wamuoa, wafika tu chuma kingine kimeshachukua, anambia ashaolewa bwana, au wafika akukataa. Tangu tumia chana umebadilika, mbona umezeeka hivyo? Mimi sikubali. Naanza kugomba pale, hatukubaliana kabisa yaani tulishazungumza tukamaliza, ndio hataki. Haya inatokea. Ibn Uthaymeen anasema rahimahullahu ta'ala maneno mazuri sana, inna waita Allah wa dara al-akhirah fi a'malik, isma, ukimnuia Allah subhanahu wa ta'ala na nyumba ya akhirah katika matendo yako ash-shar'iyya, matendo ya kisheria, hasara laka dhalik, hilo utalipata. Dhana yetu kwa Mola wetu ni kubwa, hilo utalipata. Wa inna waita ad-dunya faqad tahsun wa qad la tahsun, na ukinuia dunia waweza ukaipata na waweza usifanyaje, usiipate, kama nilivyotoa huo mfano. Mpo wazee, kwa sababu hata Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza wazi, man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, Haya, yule ambaye anataka dunia, anaharakia dunia, ajalna lahu fiha ma nasha, tutamuahisia kwenye hiyo dunia kile tukitakacho na tunayemtaka. Sasa Muislamu yakujitambua huwa anatulia tu, hata ya mambo ya kidunia hana papara, hiyo ile riziki yangu itakuja tu. Tuli. Hakadha yakunu almuslim, hata katika sehemu za amali, sehemu za kazi, kuna vitimbi vingi sana, wewe tulia tu. Ikiwa Allah amekadiria nibakie kwenye kazi hii, mimi nitabaki. Lakini kama makadirio yangu nitoke hapo, sina haja ya kuminyana. Unatulia tuli. Na Allah anakuhifadhi kwa imani hiyo. Mpaka wengine watakutuhumu mchawi yule. Kwa sababu kila kileta fitna inagonga ukuta. Afu umetulia tuli, wamfanyia kheri, wamsalimia, wamtembelea, lakini ndio mbaya wako. Wajua huyu ananifitini kwa bosi nikose kazi. Haya. Hadithi hii ukiachilia mambo ya ikhlas yaliyotajwa, pia limetaja kadhia ya hijra. Na hapa wanaeleza wanawachuoni Al-Hafidh Ibn Hajar katika Al-Fath ameeleza kwamba kuna sababu urudi hadha al-hadith, kuna sababu ya kuja hadithi hii, kwamba kuna mmoja katika watu alihamia Madina kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa malengo ya kumtaka mwanamke, lakini pia akabatilisha kauli ile. Na wengi katika wanaochuoni wana kwamba hii ni tashriu na amu, na huu ni mfano kautoa Mtume alaihi salatu wasalam kuwafundisha watu. Hakuwa anahadid, anakusudia tukio fulani, na madhehebu haya ni aula kwenda nayo. Ni aula kwenda nayo kuliko wale wenye kukubali hilo alafu wananasibisha alikuwa ni katika masahaba. Hadha ta'am ta'am. Lakini pia kadhia ya hijra imetajwa hapa. Wama hiya alhijra? Hijra inafahamika an yantaqila al-insanu min dari al-kufr ila dari al-islam, ni kuhama mtu kutoka katika nyumba ya kufru, kwa maana mji wa kufru, na kwenda katika mji wa Kiislamu. Na hii suala hili kubainisha ni ipi miji ya Kiislamu na ni ipi miji ya kufru ina maelezo mengi, na ulama wana ara tofauti tofauti, lakini kauli ambayo iko kati na kati kwenye jambo hili ni kauli aliyotoa al-allama Salih Fawzan al-Fawzan, kwamba miji ya Kiislam inatafsirika kwa maana mbili. Hunaka bilad islamia wa hiya tahkum bil islam, iko miji ya Kiislam na ikawa inahukumu Kiislam, kwa maana inaitwa miji ya Kiislam kwa kuzingatia mambo mawili. Kwanza, sukani wake aghlabia ya wakazi ni Waislamu. Lakini pili, sheria ambazo zinaendeshwa zinasimamia nchi hiyo au mji huo ni sheria za Kiislamu, mji unahukumu Kiislamu, basi huu ni mji wa Kiislamu na umepata neema kwamba unahukumu kwa sheria ya Allah, na ndivyo inavyotakiwa iwe miji ya Kiislamu. Na kuna miji mingine ni ya Kiislamu lakini hama tahkum bilislam, kwa hiyo inakuwa ni miji ya Kiislamu kwa itibari moja, kwa zingatio moja tu, kwamba ni miji ya Kiislamu kwa kuwa aghlabia, wengi walio hapo ni Waislamu, wa sha'airu din qa'ima, na zile nembo kubwa kubwa za dini zimesimama, kuna adhana zinaadhimiwa za sikika, salatul jamaa fil masajid, watu wanaswali swala za jamaa misikitini, Swala za Jumu'a zinasimamishwa. Al-A'yad, swala za Eid, viwanjani watu wanatoka, watu wanavaa kanzu, watu wanavaa mahijab, na jambo la kawaida. Lakini pengine miji hiyo ikawa haihukumu Kiislamu. Sheikh akasema na miji kama hii ni mingi, na Waislamu wamepewa mtihani katika hili. Fatwa sautia ni Sheikh hafidhahullah ta'ala. Haya, sasa sijui Tanzania yenu mwaitia wapi. Kwa mujibu wa hesabu zako, ikiwa Waislamu hapa ni wengi, na walillahi alhamdu sha'airu dini hazikatazwi kwetu sisi, hadha baladul islami, huu ni mji wa Kiislamu, lakini tu au hukumu Kiislamu kama ilivyokuwa Masri kama ilivyokuwa miji ya Imarat na sehemu zingine. Waislamu wengi, lakini demokrasi ndio inashika nafasi. Haya, kwa hivyo hiyo ndio miji ya Kiislamu. Kwa hivyo hijra ni kutoka miji ya kufru na kuhamia katika miji ya Kiislamu. Na Sheikh rahimahullah ta'ala bin Uthaymeen ameigawa hijra katika mafungu matatu. Anasema alhijratu ala thalathati aqsam. Nataja tu faida hii alafu tunaondoka. Hijra imegawanyika sehemu tatu. Akasema alqismu alawwal, kwanza akavitaja vyote, alhijra takunu lil'amal wa takunu lil'amil wa takunu lilmakan. Hijra inawezekana ikawa ni kulihama tendo au ni kumuhama mfanyaji wa tendo au ni kuihama sehemu. Hizi ni aina tatu za hijra. Sasa anazichambua. Alqismu alawwal hijratul amal, kulihama tendo. Mfano wake ni kama vile mtu kuyahama yale yote ambayo Allah ameyakataza, min almaasi walfusuq, katika maasi na fusuku mbalimbali. Kufanya hivi pia ni hijra. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi walmuhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Muislamu ni yule ambaye wamesalimika Waislamu kutokana na ulimi wake na mkono wake, na mwenye kuhama ni yule ambaye amehama kile ambacho ameikataza Allah. Hii ni hijra gani? Hijratul amal, hijratu al-amal. Alqismu thani anasema ni kumuhama al-amil, hijratu al-amil, mfanyaji matendo, mwenye kufanya tendo. Mara nyingine inaweza kuwa ni wajibu kumuhama. Mfano unasema ahlul ilmi, ar-rajulu al-mujahir bil ma'siyah, mtu ambaye anadhihirisha maasi wazi wazi wala hajali, fanya madhambi wazi na akinasihiwa anafanya ukaidi. Mtu kama huyu kad yushra hajruhu idha kana fi hajrihi faida wa maslaha. Mtu kama huyu anaweza akahamwa, watu wakamkata, watu wakamtenga, ikiwa kwenye kulifanya hilo kuna maslaha, na hili litapimwa na watu wenye ilmu na maarifa, kwamba huyu alipofikia tumkateni, asisalimiwe wala asisaidiwe, aachwe tu kwa salamu amtazama tu kwa sababu ya uovu wake umekithiri, alafu ajiita Muislamu. Watayapima maslahi kwamba huyu inawezekana akabadilika, na hili jambo likamtisha. Lakini mara nyingine wakaona maslahi ni kumsalimia na ulevi wake, kwa sababu tunaweza tukampoteza zaidi. Tunaweza kufanyaje? Tukampoteza zaidi. Maana ikafikia mahali sasa, si mmenisusa nyinyi Waislamu, na ritadi sasa. Sasa naenda kanisani, Mwasema jamani, bora tungebakia na mlevi wetu Muislamu, ndio. Kwa hivyo yale maslaha yanapimwa, sio tu mkate huyo. La, kuna faida itapatikana. Kile ambacho tunakiona kwa ni tatizo kwa huyu ambaye tunamuhama, kwa kumuhama kwetu kitaondoka au kitabaki na ziada, basi wao wanatoa hukumu. Kwa hivyo hata sisi katika miamala yetu tuache hamasa, mambo yetu tuulize waliotuzidi, bwana na ndugu yangu fulani ana kadha kadha kadha, wasemaje? Sio ushatoa hukumu huko, bwana wajua mimi nina kama miaka 4 hivi mama nimemkata kabisa, sipokee simu zake, sijibu message na wala sitakanyaga nyumbani. Sasa sijui waona katika hili nimekosea. Ushafanya hoja sasa, umeamua tu kwa sababu sunna imekuingia. Sasa wataka mama yako leo leo awe salafia, mambo yaendi hivyo. Kwa hiyo hamasa nazo zinaharibu, si ndio? Kisimu ya mwisho katika vigawanyo alivyotaja Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala ni hijratul makan. Hijratul makan, na ndio tumeizungumza, yanyantakla linsan min makan takthuru fihi almaasi wa yakthuru fihi alfusuq wa rubbama yakunu balad alkufr. Ni mtu kuhama kutoka katika sehemu ambayo yamekithiri maasia, umekithiri uovu, na pengine ikawa sehemu hiyo, rubbama yakuni, yani hadha almakan balada kufrin, ni mji wa ukafiri, basi ahame katika sehemu hiyo, aende katika sehemu ambayo haijakithiri maasi hayo, au ahamie katika mji ambao ni wa Kiislamu. Ibn Uthaymeen akitaja mifano ya miji ya makafiri, akitaja Amerika na baadhi ya miji katika nchi za Amerika huko na nchi za Europe, ambako ndo tunapupia kwenda kusakatonge. Mtu mwenye sharhi ya Riyadhu Salihin Ibn Uthaymeen apitie zile dhawabit alizoziweka za kwenda kwenye miji ya kikafiri na masharti, ikiwa hakuna budi kwenda kwa kuzingatia masharti haya. Alafu utazame hao wenye kwenda wameyazingatia masharti, au ni yuganga njaa tu. Alafu akaambiwa anaenda kuganga njaa, anagomba kweli kweli.